bocha daremos sorpresa, Armando. ¿Sí? Sí, vou a felicitar a unha persoa que temos ao outro lado do fío telefónico. Felicitar a Tamara porque... Ostras, a ver. ¿Por qué? Pois porque acabou o segundo premio da crítica. ¡Hombre! Felicidades, moitos parabéns, querida Tamara. Hola, ¿qué tal? Ay, disculpade, por favor, qué vergonza. ¿Por qué? Uy, qué vergonza. ¿Por qué? A ver. Mira, qué vergonza por dos cosas. Porque quería desfalar conmigo, bueno, porque é o normal, ¿no? Un sábado máis falar da sección Estrampar. Oxe eran os premios da crítica en Galicia. Entón, a mí dixeronme que era unha comida que tiña lugar as dúas. Sí. Pero acabamos aí escasamente, non sei se... Ninguna hora, eu acabo de chegar a Pontevedra, porque isto foi en Vigo. E foi unha xornada bastante ampla. Pero pasouseme como se fose unha hora. Entón non me dei conta e non cumpliu coa hora a que quedáramos, que non era esta hora, senón moito antes. Bueno, pois iso, desculpas públicas. Pero ti sempre eres benvida, Tamara. Xa sei, moitísimas grazas, pero bueno, pero iso non pode ser unha excusa, tamén te digo, eh. Recibimoste con moitos bicos e ademais xa che digo, con moitos parabéns. Aparte de eso, moitísimas grazas, porque nos dixo pois Fina que non solamente que o merecía, sino que ademais bueno, que estuvo nun peliño sacar o primeiro premio. Falas es con Fina. No, pero sei. Non sabía. Sei. Pero sí. Vale, non sei como foi a cousa. A min chamoume despois de sair, eu sei que ela estaba bastante cabreada. Así que por algo tiña que ser. Non lo sei. Ela díxome así moi seria todo. Bueno, moi seria como moi cabreada, pero bueno, Fina, créeme moitísimo. Sí, esa, tamén. Para min, mira, que Fina me queira así, é un premio enorme. E nós tamén. Porque esa muller, xa o sei. Pero o bonito, sabes que? O bonito de todo isto é que, male a que eu non gañase un premio, porque non o gañei, quedei finalista realmente. A xente que está ao meu redor e que me quere moi ben, celebra como se tivese gañado ese premio. Sí, sí. E para mí é maravilloso. Claro. Porque vou pola rúa, e claro, a xente para me dime felicidades. E digo, por qué? Señor, se non gañei nada realmente. Pero é maravilloso, de verdade. Estou a vivir cunha beleza tremenda. Pero é premio. Ademais, escoita, non sei, xa te comentáramos, me parece, que nós temos un certo talismán. Sí, dixemos Xulio, de feito. Sí. Claro, mandoume unha mensaxe a Xulio e díxome, non ves este o talismán que temos nós. A toda a xente que fichamos, sí, sempre acabades nun lugar bonito, non? Sí. Por lo menos. Uh-huh. Pois ten que ser así, non sei, a verdade é que o é. Non, é coincidencia, a verdade. A ver, falamos de talismán por o feito de que, bueno, é coincidencia, que coincide, ¿no? Pero bueno, que en realidade nos sentímonos, pois non sei, agasallados, non somente por ter a túa compañía e por a túa participación, sino porque, bueno, pois as persoas que coñecemos e que connosco participan, pois vexe recoñecidas, e iso para nos é un é un agasallo máis. Un prazer. Moitísimas grazas. Sí. E nada, de verdade, moitísimas grazas. Porque esta semana foi estupenda. A ti, de verdade, foi maravillosa. Recordareina seguramente durante toda a miña vida como unha semana moi, moi, moi bonita. Hombre. E agora nos premios da crítica tamén foi un evento bastante singular. Sí. Non sei que outra palabra aplicarlle, pero foi moi bonito porque tamén andaba por ali xente moi querida, que había tempo que non vía, e ao final é excusa tamén para atoparse, non? Con toda a xentiña do mundo, sí, que escribe, que ten moitas cousas que dicir, entón foi unha festa tamén. Hombre, claro. Alégrome moito, entón, de verdade. Estamos contentos. Que proxectos hai por aí, casi a... Magosto, mira, de Magosto xa pasaxe, non? Sí, iso xa pasou. Vale. Agora toca sacar o segundo número de Ligueña, que é xa sí, casi inminente. A revista, inminente, sí. Inminente. E despois hai que agardar a marzo para o próximo libro. Pero a data está aí, a data é marzo de 2019. Así xa te puxeches unha data logo. Xa me puxeron unha data. Cara, un libro que quedou finalista do premio María Victoria Moreno, de aquí do Salón do Libro Infantil. Juvenil de Pontevedra. Sí. Sai primeiro o gañador, claro, para o Culturgal, para decembro, que Antonio, que, bueno, Antonio estaba tamén ali, no, hoxe na festa. Sí. Vai sacar unha novela que din que é moi moi moi bonita, e despois este que quedou finalista sae en marzo. Ah, pois moi ben, alégrome moitísimo. Entón, estes son os proxectos literarios que hai polo momento. Seguimos coas poesías en paz, que xa vos falarei do encontro que imos ter agora en novembro, porque vai ser moi moi especial. E de momentito, a verdade é que pouquinho máis. Son épocas así bastante pausadas, porque nestas épocas de ano é un pouco complicado organizar cousiñas. Claro. Ademais, como está o Culturgal de por medio, sí, a xente resérvase bastante para esas datas. Ah, lógico, lógico. Bueno, estamos pues bastante expectantes para ver o que se publica de cara aí. Muy bien, pues nada, éxitos con ese nuevo número de revista. Bueno, a seguir colleitando moitos máis nos que participes. Moitísimas grazas, de verdade, moitos ricos. Eso que te enviamos. Vale. Veña, non te estorbamos nada máis. Nada, sí, va, non me estorbades nunca, por favor. Que o pases, de verdade, de corazón. Que o pases moi ben, hasta outro momento. O sea, voltaremos quizás a próxima semana ou claro, en 15 días, xa veremos. Sí, sí, veña, deca outra, xa falaremos, vale. Apertas, de acordo, pois apertas. Chao, chao. Bueno, pois máis música. Sí, señor. Aquí estamos.